Tangola zala ki kotambola na mokili pamba pamba na ibaki pe kombo na yo nzambe wana na zala ki kolala na basusi na motema na ibaki pe nzambe yo nzambe eyano Tango na zalaki na trouble ya kolinga pamba pamba na eba kite nzambe ozambe bolingo Santo la mano, pesa yo niñe. Pesa yo niñe.